Negdje daleko od mene spiju ruke sibirske, tamo gdje sunce zalaze, gdje su stare godine. Al ko će ga znat, koji je grad, noć ili je dan, i ko ti je drag? Ko će ga znat, koji je grad, noć ili je dan, kad bi 2-3 Celzija tu ispod svoga jordana tebi poslao, il kad bi nazvao, il se promijenilo, kad bi priznao. Mjesec će stan da te upita, ko ljubi dok ja mahnu. Daleko od mene spiju ruke sibirske, tamo gdje sunce zalaze, gdje su stare godine. E kad bi 2-3 Celzija tu ispod svoga tebi poslao, il kad bi nazvao, il se promijenilo, kad bi priznao. Mjesec će stan da te upita, ko ljubi dok ja mahnita. Mjesec će stan da te upita, ko ljubi dok ja mahnita. Mjesec će stan da te upita.